جهنم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. دا سورة مریم دے شپاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 66 شپکش پیتم نمبر آیات دے. دا سورة دوئی سی ختم شوی اول ایسا کی دا اللہ ورشوی بندگان اللہ تا محتاج پا دویم ایسا کی ٹول ملائکی و اللہ تا محتاج وزدہ دریم ایسا چیا ساٹ آیات نواخلا تر آخر افوری پا دی کی اس بات دا قیامت ذکر کئی زجر او تخویف او بشارت مومنانو دفارا. ويقول الانسان اوائی انسان ایزا ما میتو آیا هر کل چیز مرشما لسوف اخرج حیا نخاما خازبر استل شما جوندے لسوف اخرجو خامخا زردا جزبر وستلے کی گما حیا جوندے. کم انسان وی اما استا خدا کی ددا چدا قیامت ورشتے خدا دینا مراد انسان نہ مراد انسان مشرک دے انسانی کافر دے ماوتا خو مسلمانان یو زما استادا عقیدہ دا جی واپس جوندی کے دلشتے دا کما مشرکان دی عقیدہ خبر گئی. اولا یذکر الانسان آیا ندی آیا نیا دی دا انسان اولا یذکر الانسان آیا نیدی دا انسان انا خلقناه چی منگا فیدا کرے و دلرام چی یقینا فیدا کرے و منگا دے من قبل و مخید دینا ولم یکو شیئا او نو دے حص چے. دا خود دیتا سوچو کی چه اول از اللہ رب العزت فیدا کرے اوما نو زخوی سے شیم نا اوما نو اول زل پیدا کول گرانو نو دغه دا سوچ نه کوي چې په دویم ځل الله تاسو ګران دي فوربک نو قسم دې استا فربان دي لنحشر اللهم چې خامخ راجم بکو دی لرا والشیاطین سرا د شیطانانو نا واو پمانه دما سرا د شیطانانو نا یعنی چې دې ته لار خو دلا دې د شیطانانو فلار باندې روانو دغه شیطانان بمراجم کو او دا جهنم یان انسانان مشرکان دا بمراجم کو ثم لنحضر اللهم بیا با ضرور حاضر او دوی لرا حول جهنم چافیرا دا جهنم نا جسیا فرم خفراتا پزنگونا نو بالی ثم لننزع اللہ بیا برا کاغو منگا دی لرام بیا بخاما خرا کاغو من کل شیعت دا هری ڈلینا یدا ویا دا سی ویا ثم لننزع اللہ بیا بخاما خجدا کم من کل شیعت دا هری ویڈلینا ایوهم اشدو چکم یو دا دینا دیر سخو علی الرحمن ایتیا پر رحمان ذات باندی فنا فرمانی کی یعنی دا ٹول با مونگ را جمکوم بیا بتی او غٹ غٹ کافر اغا جانم تا ورا چو دا ٹولو نا غٹ نا فرمانا ولا با غڈل تیرا دری کو بیا ور پسی بیا ور پسی بیا دا غشان نو ایو ما شدو علی الرحمن چکم یو ڈیر سخو فرحمان بانلی آئیتی یا پسر کشی کی فنا فرمانی کیم ثم لنحن اعلم باللزینا بیا مونگا خخبریو فاقسانو بانلی هم اولا چاگی خحق داری بیا دغ جہنم تا سلیا دا داخل دلو مونگا غم بیا ڈیر خپی جنو چی سوک حق دار دا جہنم دے آغبت موردن لکوم و امیکم الا واردوها کان علا ربک حتما مقضیا و امیکم او نشت دے تاسو نسوک الا واردوها مگر ور داخلی گی با دغیتا یا تیرے دل کے بی فدغ جہنم بالی کان علی ربکا او دد آستا فرب بالی حتمل یقینی فی صلا حتمل یقینی ضروری مقضیہ فیصلہ کرے شوی دری توجیحات علماء کرام ذکر کئی اول ادا کدلتا پدی کی خطاب شی خطاب حاس خاص خطاب شی مراد تینا کفار شی نشکال بیا نشتے نمانا و بیدا سکے و امینکم اللہ واری دعا نشت دیتا سنا اے کفارو اس یوتن الا واردوها مگر داخل دن کے بیدی جہنم تام وارد فمانا دا دخول بان لی لکا سور انبیاء آیت نمبر 99 کی ذکر کئی لو کانا اولائی آلیہ تم واردوها ورود پمانا دا دخول ما وردوها اے ما دخلوها دا بر آیاتونا هم دا دی غنتی دی گورا هر یو کی کافر ذکر دی اولا یذکر الانسان پا رب کل نحشرنهم ثم لننزعن ثم لنحن اعلم باللزین دول کفار بارکی دی نو دا آیات کریمه هم دا کفار بارکی شو چه کفارو نشتر استاسونا ایسی او تن مگر دق جهنم تا بور داخل دون کی دوی ما توجه کفدی و ام منکم الا واردوها خطاب عام شی نو مسلمانانو کفارو دوانو تا بیا خطاب شو نو بیا ترجمه داسی و ام منکم نشتر استاسونا ایسی او تن اے مسلمانانو او اے کافرانو الا واردوها مگر داخلی یہ بات دے جہنم تام خوبیا سوال پیدا کیے کافر با ہم داخلی یہ و مسلمان با ہم داخلی یہ چیدہ دے بل آیات سرے والا گوا سمنو نجل لذین اتقو بیا با مونگ نجات ورکو آکسانو تا جسوک متقی دے زان ایسا تلے دا شرکنا و نظر الظالمین فی حاجسی ظالمان با پا جہنم کی پڑ مخفاتی چی خو سوال دادے چی کافر با خوزی زا ٹک دا خو جہنم تتلو والا دے خو چی کم ایو مسلمان دے صحیح ایماندار دے خم اومین دے گناہی بالکل نہ دے کڑے گناہ نہ فائی دے اغب اولی سی بیا جہنم تا چی منگلو ایم منکم اللہ واردو آنشتر تاسو نیسی اوتن اے مسلمانانو اے کافرانو مگر ورداخلی گی با دے جہنم تا جوابیات کا کافر با جہنم تزیخ تعذیباً اغتا با سزا ملوی گی مسلمان با جہنم تزیخ تفریحاً دا سیل دا پارا بزی مومن با عذاب نہیں مثال بیدا واخلو دا کور دے دی کامرہ کیم ایسی لگی درے پا دا کم لگی درے رستہ یو کامرہ کیسی نشتے پا دی کم خبر آبر پا دا کم آ کامرے والا گرمی نتباشی دق شان مثال لے کافران با پسخ اور لمبو کی پراتی خوچی دا مومن دا چکر دا پارا ورشی دا تبا دا اور دا لمبی گل گل زارشی دا سیل دا پارا اللہ ورطا وخی کامل دی برباد کڑے ہو نستاد دازے ہو خو عمل دی برابر دے تالا منگا جنت در کڑے دے یادرے ما توجید آیا دا کام وارد فمانا دا دخول ندے فمانا دا مرور بان لی فمانا دا تیرے دو بان لی و ام منکم اللہ واردوها نشتر استاسونا ایسی او تن مگر تیرے دن کے بھئی پدی وار دا جہنم بان لی سور قصص آیت نمبر 23 کی ولما ورد ما امدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون وردا چې تیر شو دیو په بودا مدین باندې په معنا د تیرې درو باندې په جهنم به څنګه تیری دلمنان څنګه به تیری یخشا تا ته پته راځه مرز نه مرسه څنګه به تیری په وا بزی په فول سرات وزودا قشانتی یخشا کنه دی خو توجه کوا پا پولی سویرات باندی با هر سڑے تیری گی اکا کافر دے او اکا مسلمان دے خوپا دے پولی سویرات باندی با تلل پا دیر قسمونو باندی سوک با دا سیلی پا شان تیری گی سوک با دا بجلی پا فلک پا شان تیری گی سلی ماما نشتی اقوا دے خوا گوری سوک با لکا اس باندی جی سور شی اس پا تیزی روان لی اغی بشان با تیری سور اگا دا خر سور لی دا اغلق پا قلع رزی پا غی بان لی دا غی پا مقدار بان لی با تیری او دا مانا چا کری دا دا دا هر سړی د اعمال مطابق بلاتایي دا چا اعمال خدي دا با پسپیت تیری یارو پا تا با موارتان علیی دا چا عمال برباد دی آغا تا با دیر تا کالیب میراوی گی سوک بلکل برباد دی آغا نشی تیری دلی آبا کتا جهنم تولی گی اللہ ریتی منگا ٹول وزا دی او دا مانا پا مانا دا تیری دلو وارد حسن کری دا قطع دا رحمه اللہ آغا نقل کری دا تفسیر روح المعانی لکلی دا علماء کرام لکی جنت تا دتلو دفارا دغا فل لگی دلی دی ٹول با بداغی بانی تیری اغا کنے کان لی او کا بدان لی بدان اغا با کتو لیگی او نیکان با پوری وزی حدیث مبارک کی رازی وی کل چی دا نیکان بنیان تیری یہ پدے فل بان لی پدے بانی چی تیری گی دا اور جہنم چغی اوباسی و یہ ایماندارا تیشا پس پیٹ باندی روان شا ستا دا ایمان رنا زما دا اور لمبی ختمی تا چیزی دا ایمان رنا دی دمر تیزا دا چی زما غا جہنم کمزوری کی گی دا اور اغا لمبی ختمی گی ستا دلاسا تیشا ستا دلاسا منتا دیر نقصان نرسی گی نو پا مانا دا ورزا خیلی دو یا پا مانا دا تیرے دو باندی وی منو کم نشتر استا سنائی سیو تن الا واری دو هم مگر دلنا کی گی با دی جہنم تا مشرکان تی مراد دی یا وی منو کم نشتر استا سنائی سیو تن الا واری دو ها مگر تیرے دن کے بئی پا دی جہنم بالی مومن بتی اوڑی او دا کافر مشرک با کتا غرزی گی سمانو نجل لذینا بیابا بچ کو منگام آکسان اتقو چی زانی سات لی دے دا شرکنا و نظر الظالمین او فریب دو ظالمانو لرا فی آجسی آفدی کی فرم خفراتا پزنگنانو باندی بستے بیا ويقول للإنسان وإذا إنسان كافر إذا ما مت كل زمان شمال سوف أخرج حيا نخاما خازر دا جزا براو استلعكي غم جوالده دا بطور استهزاوي أولا يذكر للإنسان آیا نده نيا دي دا إنسان اللہ خلقناه چیقینا الفیدا کرن و غدلرا من قبل و مخید دینا ولم یکو شیعا او نو دائی سشی فوربی کا قسم دستا فربان لی لنحشورن لهم ضرور بز جمع کم دیلرا و الشیاطین سرد شیطانانو ثم لنحذرن لهم او بیا بزرور عذر او دیلرا حول جہنم جسیا چافیر دا جہنم نا فجہنم کی فرم خفراتم چافیر دا جہنم نا پزنگنانو بان لفراتو سمرن انزیاننا بیاباراکا گمنگا من کل شیعات اندہاری وی ڈلینا ایو ما شدو چکم ایو دیر سختوا علی الرحمن فرحمان باندی ایتی یا فنا فرمانے کی زمرن احنو آلمو بیا مونگا خخ بریو باللزین پاکسانو هم اولا بیا سلی یا چیغی حق داروی جانلم تا دداخل دوم و ایم ملکو او نشت دیستا سنسو کلا واردوها مگر ورزی با دغی جانلم تا کان علی ربی کا دداستا فربان لی حتما مقضیا ضروری پی سلکڑ شوی سمنو نجل لذینا بیا با بچ کو مونگا آکسان اتقو چی زان ساتل دا شرکنا و نظر الظالمین و فریدو با مونگا ظالمان فی حافد جہنم کی جسی یا پزنگرانو بانی فرم خفراتو دعا ہو کئی بجا مصرا یا اللہ زنگرانو نموافق یا اللہ مونږ ټول د قبر د عذاب نه وساته یا اللہ دنیا او د آخرت د رسوایونو مو ساته یا الله یا الله دنیا و آخرت کې مونږ ته خوشاله نه راکا یا الله فمون باندې خپل رحمتونه راوروا یا الله یا الله د قهرونو عذابونو نه مو ساته یا الله د مصیبتونو نه مو ساته یا الله دا سم چې ویلو یا الله سچ وایو د عمل کولو توفیق راته فراکا یا الله مون فی عاملین کا یا الله خپل حکمونه مونږ کې راولا یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې منکر اوله یا الله حدا ناس مرګری راغلی دې ستړي دې الله پزړ کې اس شرای حاجات پر خزانو نه ولا فرقه الله د زړونو نه خبردار ذات زم د عقیده د الله الله ته دعاګانو قبل اولو والا یا الله شرای حاجتونه فرقه الله سمره سامعین دی دا درس آوری دا چا سقی سم چری حاجاتی خفل و خزانونی والا فرکا یو امیر سیب دی تو بی کی کور راولی دلی دی سرق قرزدار دی دعا ورلو وڑی چی اللہ حلال مال والا ورکا اللہ قرزون والا ختم کا نور دیر مرگری جوابون را لیگی اللہ تعلیم الغیب ذاتی ارسن خبرداری اللہ سوالون تقبل و منظور کا الله رب العزت چا د څه قسم مشکلات تی اور له حل کا الله مسافر دا اقامو ډیر مشکلات ډیر مرګرو ته الله دا مسائل ولا حل کا الله ډیر مرګری به قرضداري الله قرضونه ولا اخلاص کا الله زوج بیمارانی شفای کامله عاجله نافع اور نصیب کا الله د خپل عبادت د فارو کا الله دا چا ودونه نه نیک عمل خيستا با اخلاق بيبي ورلا ورگا الله چا ودونه کړي اولاد نه الله اولاد ورلا ورکا الله دا چا ناري نه اولاد نه با عمل صالحه بچي ولا ورکا الله رب العزت مسلمانان دنیا په کوم غټ کې چې دي الله تکلیف کړي د کفارو د الله صلی الله مدد فرمایا الله ته مدد وکا الله دغه کافران الله کا ہدایت نصیب کی تو ورتا ہدایت وکا اللہ کا ہدایت نصیب کی نہیں اللہ تے تباہ و برباد کا اللہ تے پخفلو کی ور والا اللہ مونگ مسلمانان و رونا خفلو کی مینا محبت پیدا کا اللہ پخفلو کی مونگا رونا رونا جوڑ کا اللہ کی نی حسدنا بغزنا زمگا ذلونا لری کا اللہ رب العزتا پا امد اخفل رحمتنا رو و روا اللہ مونگ تا حلال رزق را کا الله مونږ د حرامونه وساته الله مونږ د حرامونه وساته الله دا مرګي راغلي ستړي سامعين دي سمرا الله مشرانو فات شوي دي الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله ټول له قبر د عذاب نه وساته الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله الله ته زمونږ خاص معاون شه الله دا مرګي ستړي راغلي الله د قرآن په اورته ورکا الله د دې وکورونو کې بچیانی ورونه به یا الله الله د دې د مهنت په وجه باندې هغه علما سره فقها جوړ کا الله غینا علما جوړ کا الله الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه فایمان کا الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه فایمان کا الله مونږ له شهادت مرګ را کا الله مونږ له شهادت مرګ را کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحيم.